यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण असली आश्रय भगवान का ही है। ये कई तरह का आश्रय लेता है परंतु भगवान के समान आश्रय लेने वाला कोई नहीं है। सज्जनों अपना कोई नहीं है। जिस शरीर को मैं कह देते हो अपना ही नहीं खुने अपने आप शरीर बन जाते हो इतना नजदीक मानो परंतु ये अपना कभी नहीं है। आपसे स्वयं सतह निरंतर ये शरीर अलग हो रहा है। अलग था अलग है और आप नजदीक मानते हो तो अलग हो रहा है। आपके साथ कभी हुआ नहीं कभी साथ होगा नहीं आपके साथ कभी रह सकता नहीं। इनको अपना माना है। और जो हमारे हैं और हमारे से दूर होते नहीं सच्ची बात है कि हमारे से दूर हो सकते नहीं। सब सामर्थ्य भगवान में है परंतु हमारे से दूर हो जाने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अपना है प्रभु सज्जनों उनको अपना नहीं माना ये बड़ी गलती हुई है। इसी गलती से ही दुख पा रहे हैं। सबसे नजदीक परमात्मा है हमारे शरीर तो दूर से दूर है और परमात्मा नजदीक से नजदीक है। जितना अपने आप को आप मानते हो मैं हूं इससे भी नजीक परमात्मा है। और शरीर कुटुंबी संपत्ति और धन मकान जायदाद हमारे सदा ही दूर है सदा ही दूर। ये अपनी धुन में आपसे विलक्षण कोई संबंध न रख करके नाश की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। आप अपने साथ मानते हैं बिल्कुल आपके साथ स्पर्श ही नहीं है केवल अभाव में जा रहा है। आज दिन तक की उम्र कहां गई अभाव में ही अभाव में चलेगी। बालकपना अभाव में बालकपना नहीं बता सकते। इस तरह से अभी वर्तमान में भी अपनी अवस्था अपनी संपत्ति अपना कुटुंब अपने कहने वाली वस्तु रुपये सब हमारे से अलग जा रहे हैं निरंतर जा रहे हैं। अपनी तरफ इनकी धुन है ही नहीं और प्रभु की केवल हमारी तरफ ही धुन है। सब मम प्रिय सब मम उपजाई सब मेरे प्यारे हैं। ऐसा प्यार करने वाला कोई संसार में सिवा भगवान के कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। ऐसे प्रभु से विमुख होकर और सुख की इच्छा करते हैं, बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। मई बारिश हो जीव लोक ये जीव होता सनातन है, अनादि काल से ये मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा अंश है। इस तरफ न जाकर दूसरी तरफ नाशवान चीजों के पीछे पड़ा है, और वो चीज आपका कोई कायदा नहीं, वो अपनी धुन में नाश की तरफ जा रहे हैं। आप उनके पीछे पड़ेगी, ये जवानी रह जाए, ये संपत्ति रह जाए, ये मान रह जाए, ये मेरी बधाई रह जाए, ये मेरे को आराम देंगे, सजनों सुखने भी देने वाले नहीं है। उसकी तो आशा रखते हैं, सदा भगवान सबके साथ में, कभी किसी से अलग होते नहीं, हो सकेंगे नहीं, होंगे ही नहीं, ऐसे प्रभु को अपना नहीं मानते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसी अपराध से दुख पाते रहे मुफ्त। भगवान की बात सुनी तो उनको समझे कि बहुत दूर है भगवान, जल्दी कैसे मिलेंगे, एक मामूली धनी आदमी भी जल्दी नहीं मिलता, अनंत ब्रह्मांड नायक वो परमात्मा कैसे मिलेंगे, हम कहाँ उनके पात्र हैं, वो लोग नहीं। ये बहम बहम मार दिया हमको, और भाई कितने ही बोले हो, कितने ही श्रेष्ठ हो, कितने ही हो, बालक की माँ कितनी महारानी और बड़ी भारी हो, परंतु बालक की तो माँ है अपनी, ऐसे भगवान तो खास अपना है, खास अपने बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, अहम अहम ये भी नहीं है, शरीर नहीं है, ये अपना नहीं है, अपनी ये अपना है, अपना अपना प्रकृति दूजा है, और भगवान अपना है। केवल बात इतनी है कि इनको ना मानकर भगवान को अपना माने आप। एक बान करुणा दिधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, ये कितना ही दिन इनको अपना मानोगे, सब ये पोल निकाल देंगे, कोई साथ में था नहीं, कोई साथ में है नहीं, कोई साथ में रहेगा नहीं। सज्जनों, आपके पास धन संपत्ति वैभव कुछ पद अधिकार होगा तो आपके साथ स्नेह करेंगे, मानो हमारे साथ है, कोई नहीं अपने साथ, एकदम बेमान हो जाएंगे। तो वो कहेंगे कि तेरे पर बाहर बोझा हो तो हम ले लें, पर ये दुख तो तू ही तेरा भोगेगा, सूखा जवाब दे देंगे। भगवान ऐसा जवाब कभी नहीं देंगे, प्राण चल तो यूप ढूरी है जैसे बादल, जैसे बादल ऊपर बरसता है, ऐसे धननी के बीते जात सजन कर भावी से नहीं हरवा। अच्छे दिन जा रहे सज्जनों, भगवान से स्नेह कर लो, वो अपने हैं। आप कितना ही दूर मानो, कितना ही और मानो, परंतु भगवान आपको दूर नहीं मानते हैं। कैसे माने वो जानते हैं। बालक कह सकता है तेरी तो मेरी माँ नहीं है, माँ कैसे कह सकती तू मेरा बेटा नहीं है, वो मानते नहीं जानते है। ऐसे भगवान जानते हैं, केवल मानते नहीं है। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अर्श है। भगवान ऐसी लीला करते हैं, हित के लिए रात दिन लगे। आप कितनी पदार्थों को, भोगों को, रुपयों को, कुटुंबियों को अपना मानो, किसी के साथ संबंध रहने देंगे नहीं, और अपना अपना कहने वाले केवल अपना स्वार्थ करेंगे, अपने से अपना कोई नहीं, अपने मतलब लिए अपना मानेंगे, आपके लिए कोई अपना नहीं मानेगा। अरे भगवान केवल हमारे हित के लिए अपना मानते हैं, हम उनको कुछ निहाल नहीं कर सकते। अनंत ब्रह्मांड फूलना मात्र से उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, लीन होते हैं, उसकी हम क्या सहायता करेंगे। केवल हमारे पर दया है, केवल कृपा है, उस कृपा से ही अपना मानते हैं। सर्व को जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा से ही तब ही। ये जीव विमुख हुआ है, भगवान किसी जीव से कभी विमुख नहीं हुए। जैसे छोटा बछड़ा है वो दूध पी करके फूदता कूदता है, गौ बिचारी थर थर करती पीछे दौड़ती हूंकार करती, चाहे कूद जैसा ही हुई, गौ माता कितनी परिश्रम पड़ती है पीछे पीछे। इसलिए ये जीव भगवान से भाग रहा है, सांसारिक पदार्थों के लिए, भोगों के लिए। अब निहाल जाओ, निहाल जाओ। एक क्षण भी आपके साथ रहने वाला ना कुटुंब है, ना रुपये है, ना जमीन है, ना जायदाद है, बिल्कुल आपसे तटस्थ है, बिल्कुल तटस्थ है, उसको तो मानते अपना है। भगवान खास भीतर से अपने है, कभी अलग हुए नहीं, कल अभी होगे नहीं, कभी हो सकते नहीं अलग, वे भगवान अपने हैं। ये जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, ये ही परमात्मा को अपना मानने में बाधा है, और कोई बाधा नहीं है। जब आपके हे नाथ में आपका हूं, भगवान के तू है ही मेरा, हृदय लगाने के लिए तैयार है हर समय, परंतु भगवान की तरफ नहीं देखता। ये नाशवान पदार्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आलस्य प्रमाद सोना भोग संग्रह इसमें लगा हुआ है, सुखी हो जाऊंगा, त्रिकाल में भी शुद्धि कभी नहीं होगा। जब तक इनके लिए भटकता रहेगा तब तक दुख से दुख, दुख से दुख, दुख से दुख आता ही रहेगा, इनमें शांति है नहीं। हजारों लाखों करोड़ों रुपये कमा कमा करके भूख ही भूख बढ़ाते रहते हैं, तृप्ति कभी होने के नहीं है, हो सकती है। आप साफ साफ चेतन अंश है, ये है जड़, इसका संबंध हो नहीं सकता। खास अपना संबंध भगवान के साथ, इन पदार्थों के शरीरों के साथ में संबंध नहीं है। बालक से अमृत लेकर के शरीर को अपना माना है, आप अपना अपना मानते रहो, शरीर तो नाश हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है। जिस दिन आप जन्म मानते उस दिन से ही अलग ही अलग हो रहा है, जितनी उम्र चली गई उतना आपसे अलग हो गया, हो नहीं अगर अलग ही अलग हो रहा है, जितना दिन संबंध उतना दिन नजीक दिखेगा, और एक दिन पट अलग हो जाएगा, अलग हो रहा निरंतर। और भगवान सदा जीव मात्र के साथ है, कभी किसी से अलग नहीं है, अपना केवल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, वो मेरा है। ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, मारे पेट में बनी है और यही पड़ी रहेगी, ये हमारे से दूर है, सदा दूर है, सदा ही दूर है, कभी हमारे साथ में नहीं है। उनको खास नजीक मान लिया, नजीक मेरी मान लिया, मेरी नहीं मैं ही बन गया, ये शरीर ही मैं हूं। सज्जनों आप शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं है, संसार की जाति शरीर के साथ, शरीर की जाति संसार के साथ, संसार शरीर एक है, आप और परमात्मा एक है। वैम से जन्म भगवान जाए, ये जब तक भगवान से विमुख रहेंगे तब तब कहीं और कभी सुखी नहीं होंगे। और एक भगवान की हो जाए काम बन जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज को सुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, आज भी अभी सुधर जाए। अभी आज रात्रि 12 बजे तक एक आज कहलाता है, वो आज सुधे, आज भी अभी इसी क्षण। सज्जनों सच्ची बात है, वो सच्ची बात है जो है मानना है। अब भगवान के लिए मेरा आयुष है तो मैं भगवान का हूँ, साक्षात भगवान मेरे है। सज्जनों कोई मेरा नहीं, अपना नहीं है। सुख पाने के लिए, लूटने के लिए अपना बड़े मीठे मीठे बोलेंगे, परंतु हृदय से अपना कोई है नहीं। और भगवान चाहे दिखे ना दिखे आपको, कोई अपने हैं खास। उनके अपनापन की पहचान है, वो निरंतर आपको अपने पास बुला रहा है। उसकी पहचान ये है, आप कहीं टिक नहीं सकते। बालकपन है तो बालकपन टिकेगा नहीं, जवानी तो जवानी ठीक है नहीं, बूढ़ा हो तो बूढ़ापन ठीक है नहीं, धनवान हो तो धनवान आप टिको नहीं, कुटुंबी हो तो कुटुंबी आप टिकोगे नहीं, इनके साथ आप रह सकोगे नहीं, भगवान रह देगा ही नहीं। आप जब तक ये जिद करके इनको मानते रहते हो तब तक दुख पाते रहोगे। जिस किसी दिन हे नाथ मैं तो आपका हूँ, भगवान उसी क्षण गोद में लेगी, हृदय लगन तैयार उसी क्षण। स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग है भगवान से विमुख हो जाते हैं। धन संपत्ति ले लू, कुटुंब है सुख ले लू, सुख भोग लू, धन इकट्ठा कर लू, बहम है बहम, इस कमरे में से उस कमरे में रख दिया, इसके सिवा कुछ संबंध नहीं। रोजाना 1,000-1,500-2,000 रुपये कमाता है, केवल इस कमरे से इस कमरे में रख देता है, राजी हो जाता है। सज्जनों धोखा हो जाएगा, धोखा एक कौड़ी साथ नहीं, पट प्राण निकल जाएंगे। केवल इससे उठा इधर रख दिया, सिवाय इसके कुछ मतलब नहीं। ना उठे पड़ा हुआ अपना था, ना इधर रह गया अपना हुआ। समाचार ही नहीं पीछा, चिट्ठी नहीं, तार नहीं, कोई आदमी नहीं, अपना अपना कह लेते हो। सुपना सो हो जा उसी सुत कुटुंब धनधाम, सुपना सो हो जा उसी सुत कुटुंब धनधाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। वो अपना है, उसका भजन वो अपना है। सत्संग करके उनके साथ अपनापन कर लिया, वो तो आपका है और कोई अपना नहीं है। लब्ध्वा सुदुर्लभ्येदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थद्वनेत्यवपीहरिः तूर्णं यतेत न पतेद मृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। ये दुर्लभ साज है, शरीर मिला है तब दिखता कि मेरा है, ये जा रहा है आपसे अलग हो रहा है, ये रहते रहते भगवान से अपनापन कर लो फिर शरीर जाए तो कोई परवाह नहीं, और भगवान से अपनापन नहीं संसार में रहते हो ये सब बोल निकाल दे, कोई साथ में जाएगा नहीं। सपने से जैसे आंख खुल जाए ऐसे ये आंख मिट जाए कुछ नहीं। सपने में आंख दिखे सब पदार्थ, आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे यहां सब दिखे एक आंख मिटते ही कुछ नहीं। जिस दिन धोखड़ी चलनी बंद हुई श्वास होगी कुछ नहीं अपना। श्वास होता सब आश करे, श्वास गया भैया काटो रे काटो, सब श्वास गया, अरे जल्दी करो, उठाओ जल्दी करो, दिखालो जल्दी, देरी करे तो मूर्ख कहेंगे, बड़े मूर्ख को देरी कर रहे हो, जल्दी जल्दी मार दे जितना राजी हो जाएगी, जल्दी काम करो। कोई याद करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई भी मेरा हो ऐसा कहने वाला हृदय से कहने वाला नहीं है, मतलब के लिए स्वयं भूले हुए हैं और अपने भी भूल में जा रहे हैं। कभी हमें भी सोचेंगे हमारा वास्तव में हित किस बात से है, उसको अपना नहीं मांग रहे हैं। सज्जनों ये मेल रहने वाला नहीं है, ये तो सब योग होने वाला है, हो रहा है निरंतर। आज दिन तक हम जी रहे हैं, कोरा बहम है, कोरा बहम, आप अलग हो रहे हैं। जितने दिन आ गए उतने दिन आप शरीर से अलग हो गए, वो जितना बाकी है उतना अलग पट हो जाएगा। अलग ही था, अलग ही है, अलग ही रहेगा, अलग ही होगा, अलग ही है। साथ में केवल भगवान है। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख दूर जाओ तो भगवान साथ में। भगवान सदा साथ रहता है और ये शरीर सदा साथ अलग से अलग हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है। बहम है कि हमारा शरीर हमारे साथ है, एक क्षण भी आपके साथ नहीं। आप वही हो, प्रत्यक्ष अनुभव है। जितने आप भाई बहन बैठे हो, बालकपन में आप थे वे ही आप आज हो, शरीर भी नहीं है। इतना बदल गया पहचानता नहीं कोई आदमी, पहले बालकपन में मिला हो रहा, आज मिले तो आपको पहचानेगा नहीं। शरीर तो केवल बदलता ही बदलता जा रहा, केवल निरंतर सिवाय बदलने के और कोई शरीर का काम है ही नहीं। आप वे के वे ही हो जो बालकपन में पढ़ते थे खेलते थे, वही आज हो। मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो आप निरंतर रहने वाले हैं और शरीर निरंतर जाने वाला है, ये संसार निरंतर जाने वाला है, संसार में रहने वाला परमात्मा निरंतर रहने वाला है। आप और परमात्मा एक जात के हो, एक निरंतर हो, संसार और शरीर एक जात का है। शरीर से संसार को अलग आपने मान लिया, बड़ी भारी गलती करी है। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, क्षितिजल तेज वायु आकाश से बना हुआ सही है, ये संसार के साथ है। शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। परमात्मा उनसे तो हो गए विमुख, शरीर साथ में नहीं उसको मान लिया अपना और शरीर से इनको अलग मान लिया। अरे अलग मार बड़ी भारी गलती करी, संसार में हम सुख लेंगे, हम भोग भोगेंगे। अरे संसार ने आपको भोग लिया, आपने अपना खात्मा कर दिया, संसार से लोभ करके कुछ ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, केवल धोखा ही धोखा। मैं बाग इतना धन ले लिया, इतना मैंने यश ले लिया, इतना वाह वाह ले ली, कुछ नहीं लिया। एक कौड़ी आपके साथ नहीं जाएगी, रहेगी नहीं, जिसे झूठ कपट बेईमानी जालसाजी ठगी धोखेबाजी करके धन लिया, वे सब का सब धन से ही रह जाएगा, एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं। और धन के लिए किया हुआ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, वो पाप संग्रह आपके पास में साथ में रहेगा, भयंकर होगा, दुख रहेगा, फिर भी महाराज वैसे ही जा रहे। बहम है इसे लेने क्या ले लोगे, उम्र खो दी, सब जा रही है, खो दी उम्र। अब रही है उम्र, वो भी भगवान में लगा दो, सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले लो, भगवान की घूस हो, भगवान के चरित्रों का चिंतन करो। अपने हैं भगवान, ये कभी दूसरे हो गए नहीं, दूसरे है नहीं, कभी दूसरे हो सकते नहीं, उसको अपना नहीं मान रहे हैं। शरीर हड्डिया नाश हुआ नहीं, इसको अपना मान रहे हैं, ये मुर्दा यहीं पड़ा रहेगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। और भगवान का भजन किया है, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, संसार से जितना ऊंचे उठे हो वो आपकी पूंजी आपके साथ रहेगी, किसी की ताकत नहीं है वो आपसे अलग ले जाए। जितना सद्गुण सदाचार सौम्य भाव उपकार की इच्छा सेवा आपने की है, जितना दुनिया का हित किया है, वो लाभ आपके साथ रहे और ये चीज अच्छा है नहीं। बहम की अगर देन ले लू मेरे साथ हो जाएगा, आपके साथ त्याग होगा त्याग। आपने जितने दुर्गुण दुराचार छोड़ दिए है वो त्याग आपको शांति देने वाला साथ होगा। ये चीजें साथ तक नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, नहीं है ही साथ में नहीं। आप एक एक और आपसे ये निरंतर अलग हो रही है, निरंतर। इनको अपनी समझते हैं, जो खास अपना है उसको अपना नहीं समझते हैं। ये बड़ी भारी गलती है। भगवान अपने है, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है। मैं करते हूँ, अहंकार करते हूँ, मैं हूँ, वो मैं भी अपना नहीं है। वो अपना प्रकृति है। आप इसको जानने वाले, प्रकाशित करने वाले सत्ता रूप से आप हो। ये असत रूप से शरीर और संसार आपके साथ कभी साथ हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। ये निरंतर अलग ही अपना, अलग ही अलग चल रहा है। अद्भुत सदा ही अपना ही अपना है। ये जीव भूला है, भगवान भूले नहीं है। वो भूलेंगे नहीं, कभी भूल सकते ही नहीं। केवल भगवान अपने। नारायण बृजराज कुंवर सो बैगरी कर पहचान, उसे पहचान करो। और कोई अपना नहीं है भाई। इस वास्ते संसार की सेवा करो, खटकर परिश्रम करके सेवा करो, चीज वस्तु दे करके सेवा करो और सज्जनों इसे पिंड छोड़ाओ। इसे साथ रहने में फायदा नहीं है, सेवा करने में फायदा है। ये जो लेते हो, मैं लेता हूं, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना। वो देना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, उपकार करने के लिए ये सिद्धांत मान लो तो आपके बड़ा लाभ होगा। अरे मेरा है, मेरे लिए मान लिया तो मेरे लिए मानना है, ये राक्षस पड़ा है। प्रहलाद जी के पिता कहते हैं कि मेरा धन है, मेरा शरीर है, मैं कभी मरूं नहीं। बहुत बड़ी सावधानी करी, गीले से नहीं मरू, सूखे से मरू नहीं, ऊपर नहीं मरू, नीचे नहीं मरू, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, किसी प्राणी से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं। बहुत सोच लिया कि बस अब तो मौत बंद हो गई, मैं जीता रहूं, मैं जीता रहूं। ये जो मन में बात है ये केवल भंडाक्ष है, ये असुर स्वभाव है, ये राक्षस स्वभाव है। और दूसरे जीव है, दूसरा सुख भावे, समूह में सेवा हो जाए, समूह सुख हो जाए, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान में लग जाए। ये भाव तो है आपका कल्याण करने वाला। अरे मैं धन ले लूं, मैं सुखी बन जाऊं, महान पतन करने वाला भाव है। पर वो उल्टी बैठ की बात, सच्ची भाव को ध्यान नहीं देते। आपके साथ रहेगा रुपया, आपके साथ शरीर रहेगा, आप कुटुंबियों के साथ रहोगे, आपके साथ ये रहेगा, ये है संभावना? सपने में भी नहीं है, कभी साथ रहने वाला हुआ नहीं, ये सब कभी रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। संसार रहना चाहता भी नहीं, चाहे तो भी रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, इसमें सामर्थ्य नहीं है। ना तो संसार में सामर्थ्य का आपके साथ रह जाए, ना आपके सामर्थ्य के संसार को साथ रख लो। और भगवान आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे, दूर कभी होंगे नहीं। जोर से हम कह सकते भगवान आपसे दूर हो सकते नहीं, केवल आप अपने मन से भगवान को दूर मानकर संसार को अपने साथ, शरीर को अपने साथ मान ले, धोखा केवल होगा और मिलने कुछ नहीं मिलेगा। मृत्यु समय में होश होगा तो यही निकलेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। और काम करते हुए भगत नहीं मिलता है। भजन करने के लिए, जप करने के लिए भगत नहीं, रामायण की कथा पाठ में बैठने की भगत नहीं है, धंधा है घर का भगत नहीं है। और जिसके लिए भगत नहीं है वो कोई एक काम आवेगा नहीं। सात भगवान का भजन है, चिंतन है, त्याग है, संसार में राग छूट गया है, उतनी शांति आपको प्रत्यक्ष मिल गई है, मिल जाएगी। अपना अपना कहने वाले ठग है और वे खुद भी ठगे जाते हैं। चाहते तो ये है, मन में समझते हैं कि हम इनको ठग कर अपना मान ले, वे खुद ठगाई में ही जा रहे हैं और उनके साथ पर का आप भी उसी ठगाई में जा रहे हैं। खास अपना है उसको अपना मान, भगवान के मुई अंश हो, मेरा साक्षात मेरा अंश है, साथ प्रकृति के हो गया, इसके पीछे दौड़ रहा। सज्जनों सच्चे हृदय से पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु। एक एक प्राणी भगवान को अत्यधिक प्यारा है, अत्यधिक प्यारा है, परंतु भगवान से विमुख होकर नाशवान संसार को, नाशवान शरीर को, नाशवान संपत्ति को, नाशवान धन को अपना मानता है। आपका नहीं है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया, संसार में आज मीराबाई प्रसिद्ध हो गई, अपना कल्याण कर लिया। उनके पद गाने से, उनको याद करने से शांति मिलती है। संसारी बड़े बड़े धनी आदमी है, उनके साथ मिलना नहीं चाहते। लखपति करोड़पति बड़े बड़े मिनिस्टर, उनके नौकरी करने वाले जिनसे उनकी जीविका चलती है, घर गृहस्थ चलता है, इतने पैसे मिलते हैं, फिर भी हृदय से उनको नहीं चाहते। लखपति करोड़पति के नौकरी करने वाले आपस में विचार करते हैं कि सेठ में अकल नहीं है, और भगत पर ये करते हैं कि इनका मुंह नहीं देखे पर क्या करें, खर्चा नहीं मिलता है, इस बात की गर्द करनी पड़ती है। छात्र रहना नहीं चाहते, और भगवान के प्यारे हैं, भगवान की तरफ जाने वाले कोई एक नहीं देते, परंतु अपने मीठे लगते हैं, भगवान की तरफ जाने वाले हैं, वो सच्ची राह बताने वाले हैं, सच्चे अपने हैं। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी। ये संताप जलन है, तेल में जैसे बड़ा तरीजे ऐसे रात दिन लाए लगी है। इस तपत से बचना हो तो भगवान के शरण हो जाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं है। सदा सदा भगवान हृदय लगाने के लिए तैयार। अभी से सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी पापी दुष्ट हो, उसको भी भगवान हृदय लगने के तैयार है। भजते माम अनन्य भाग, केवल हे नाथ मैं आपका हूं, आप ही मेरे हो, मैं केवल आपका हूं। कभी ना किया नहीं, कभी ना करेंगे नहीं, कभी ना कर सकते नहीं, इतना अपना है। उसको तो आपने मान लिया दूर, कहीं है कि नहीं है पता ही नहीं। जो एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, उस शरीर को, संपत्ति को, कुटुंब को अपना मान लिया, जो प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है, निरंतर उम्र बीती जा रही है, उम्र खत्म हो रही है, इनका संग है वो दूर हो रहा है, पूरा दूर होते चढ़ती जाएगा, हो गया आपसे दूर है, ये कोई नहीं सुनता। मोह जाल समापिका, जाल में फंसे मछली, जाल में फंसे। ये मेरे देश बेलाजा तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी केली गरन, तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बंधु बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही साध जले और तेज जले और बुझी जैसे भाती, तेल खत्म होते ही उम्र रूपी तेल है, जब तक टिमटिमाता है वो खत्म होते जयराम जी की, कोई अपना नहीं है। अगर कल्याण चाहते हो, हित चाहते हो, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, दुख से पिंड छुटाना चाहते हो, तो केवल भगवान के अपने को मान लो, भगवान को अपना मान लो, उनको याद करो, हो राम को नाम जप, हो भगवान को, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भीतर भीतर पुकारो, लोगों को करने की जरूरत नहीं, दूसरा माने न माने, जाने न माने, पता उनको लगे कि न लगे, जरूरत नहीं है, हृदय से भगवान को पुकारो, ये भाई संबंधित कुटुंब में कोई अपना नहीं, हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये नाम धन का खजाना बढ़ा दे जरूर। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो, जो साथ में चल सकता है उसको नाम को तो लेते नहीं हो, और कोई एक साथ चलेगा नहीं उसको रात दिन इकट्ठा करने में लगे हो, कर क्या रहे हो, होश में हो, होश में, जिस धन को संग्रह कर रहे हो, मकान को बना रहे हो, अपनी चीजें मांग कर इकट्ठी कर रहे हो, इनमें कोड़ी एक भी साथ चलेगा, और भगवान का भजन करो, शांति हो, सत्संग करो, भगवान में मन लगाओ, वो पूजी का पीछे रहेगी, आपके साथ आपको शांति देगी, उस पूजी का संग तुलसी जो सोई नर चतुर है, जो राम भजन लोली, वो चतुर है, होशियार है, समझदार है, जो नाम रूपी पूंजी महाराज अपने साथ में, मरने के समय भजन जप किया है, वो कोड़ी एक पीछा रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा, वो धन कमाया वो कोड़ी एक साथ जा नहीं, यहाँ का यहीं रह जाएगा, यहाँ रह जाए उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ में चले उसके लिए चेष्टा नहीं कर रहे, सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु सच्चे हृदय से लगे नहीं, आज से सच्चे हृदय में लग जाओ, चेत होना चाहिए, होश आना चाहिए, होश, किसके लिए कर रहे हो, क्या साथ ले जाओगे, कुटुंब साथ चलेगा, धन घर जमीन जायदाद साथ चलेगी, उपकार करो, सेवा करो, जितना त्याग कर दो वो आपके साथ जाएगा, जितना संग्रह करो धोखा होगा तो होगा, संग्रह करने में पाप होगा वो तो साथ जाएगा, साथ कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और जिसके लिए पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी सेल टैक्स इनकम टैक्स चोरी की पाप किया वो पाप आपके साथ जाएगा रहेगा नहीं, और पाप कर चला कर धन की आई कथा कोड़ी एक साथ रत्ती मात्र आपके साथ जाएगा नहीं, और किया पाप संग्रह सदा साथ रहेगा, महान दंड दुख देगा उसको साथ ले जाओगे, वो दिन आने वाला आ रहा है नजीक, अब भी चेत करो तो अच्छी बात है, नहीं तो होश में आ जाओ सज्जनों, कोई अपना नहीं, भगवान अपने साथ है, वो कभी साथ छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ सकते ही नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, ये संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, धन संपत्ति अपनी नहीं है, ये आपको मिली है केवल अपना कल्याण के लिए, मुफ्त में उपकार दूसरों के हित में लगा दो, खटकर परिश्रम करके दूसरों का हित कर दो, चीज वस्तु के द्वारा दीन दुखियों की सेवा कर दो, पूजा अच्छे आदरणीय है उनकी सेवा कर दो, उनमें जितना कर दोगे दे दोगे उतना तो आपके साथ होगा, और यहाँ पड़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, इस वास्ते तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सेवा कर दो, वो की हुई सेवा आपके साथ रहेगी, और कुछ साथ चलते कर सावचेत रहो, सावधान सच्चे निर्देश भगवान में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण।